بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هرچي لآسمان كانو هرچي لزويداها يا يادي خدا بپاچيو بيگردي دكن ده صلات هر بو اوو هر بو اویش سپاس هر اویش ده صلات داره بسر هم مشتیک ده هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير او ذات اویا ای وی دروس کردوا جا هتان بی باورو هتان باوردار خداش بینای بهمو او کارو کردوانی که انجامی دادن خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم و الیه المصير او خدایا لسر بنتینی حق و راستی آسمان کانو زوی درست کردوا وینی رخصاری ایوشی چشاوا بجوان ترین شوا گرانو و سر انجامیش هر بولای اوا يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور هرچي لآسمان كانو زويداها يودا گزاريت خدا آقاو زانايا پي اروها دا زانيت چي پنهان دكنو چي آشكرا دكن هميشا او خدايا زانايا بهرچي لپيچو پناي سين كان دا حشار دراوا ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم آيا هوالي اوانتان پينا قيشت وكا پيشتر بي بروابون چون سزاو آزاري كارو کرد وكانيان تشت لدنيا دا لقيامتش دا سزاي بعيش و آزار بوين آماده چونك تاواني بباوري زور قوريو سرچاوي بو همو گناهو تاوانيك ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد اوش بويه پیش هات چونك پیغمبران بجورها بلگو معجزة پیامی خدایان پی راگاندن کچی وطيان اما نبشرن وكو ایما چون دبن پیغمبرو چاو ساغمان بو بیانوا ربازی بباوریان حل بجاردو پشتیان حل کرد خداش پیوستی با ایمانی اوان نیا چونك خدا خوی دولمندو بين يازو شايستي سپاسا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير اواني بابا وربون ببوتوني خويان وتيان هرجيز زندونا كرينوا بيان بلي وانيا سوين بپروردگارم براستي هر زندو دکرينوا پاشان آگادار دکرين لهمو او کارو کردواني کان جامتان دادا اوش بو خدا زور آسان و ساده فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير كواتا تازوا باور بهنن بخداو ببيغمبرك هيو بو نور روشنا يي كنار دومانة خواروا كقرآن دلنياش بن كخدا آقايا بهمو أوكارو كردواني كأنجامي ددن يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم روجك ديت خدا هموان تان کودکاتوا بو روشی کوبونه وکا اول روشی زیان باریه جا اوی ایمانو باور بهیند بخداو کردوی چاچیش انجام بداد او خدا چاو پوشیده کاد لگناهو حلکانیو دی خات باخکانی بهشتوا که چندها روبار بجر درختکانی دا دروات او ری لگل جیانی نبرا ودا بو همیشو حتا حتایی اوی سرکوتنو سرفرازی گورو بسنور والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير اوانشي كبيبا وربونو آيات فرمان كاني ايميان بدروزاني اوانا نشتجين ناو آقرنو جياني نبرا وتيايدا دبن سر ای کس هر انجامیشی زور نخوش و نالبارا ما اصاب من مصیبت الا بإذن الله ومن یؤمن بالله یهد قلبه والله بكل شيء علیم بفرمانی خدا نبیت هیچ خوشی و نخوشیک پیش نهاتوا جاوی باوری تواو بهینیت خدا دلی رین مویده کاد بولای خوی هر بارو دوخی چی بسر دابید لخوشی و ناخوشی بطاقی کرنوی دزانید خدای گورش همیشه به هموش تیک زانایا و اطیع الله و اطیع الرسول فإن تولیتم فإنما على رسولنا البلاغ المبین فرمان برداری خدا بکنو فرمان برداری پیغمبریش بکن جا اگر پشت حال کنو جوی رایل نبن او خوتان زرر دکن اجینا تنها گیاندنی رونو آشکرای پیامکی ارچی سرشانی پیغمبر کمانا الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوکل المؤمنون الله خدای که جگلو خدایشی تر نیا که درست کار بیت و خاونی فرمان بیت دبا اوانه ایمان دارن هر پشت بو خدای ببسنو داوی یارمتی هر لو بکن یا ایوها الذین آمنوا این من ازواجكم و اولادكم عدوا لكم فاحذروهم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أي أواني باورتان هناوا هندق لهاو سرانتان يا هندق للرولون وكانتان دجمنتان جا ايوش وريابنو خوتان بپاريزن ليان جا اگر تاو پوشي لهاليان بكنو واز لآزار دانيان بهنو ليان ببورن او تاك بزانن كا خدا لي خوش بوو مهربانا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم دلنيابا كمالو سامانو رولون وكانتان بو تاخي كرنوتانا اگر لو بوارانا دا سركوتن بدز بهنن خداي مهربان پاداشي قورو زوري للايا بو خو قرو اللي بردكان فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون كوابو هتا دتوانن بتقواو خدا نازبن جرايلو فرمان برداربن خيرو تاكش بكن اوان هموي بوخوتان تاكا جا اوی خوی بپاریزید لرزیلی و رشدی نفسی خوی آوانا هر خویان سرفرازن این تقرض الله قرضا حسنا یضاعفه لكم و یغفر لكم والله شکور حریم اگر قرض بدن بخدا بشیوی چی تاک ما بست بخشینی مال و سامانا لپناوی خدا دا او خدا چند برانبری دکات بوتان هر وحال لیتان خوش دبید خداش سپاس گزاره لسر بخشین که هر بخششی خویتی و خورا گره مولتی رزیلکانش دداد تا کاتی خوی عالم الغیب و الشهادت العزیز الحکیم او ذاتا اگدارین هنیو آشکرایا خدای چی بالا دستو دانایا.